राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 23 अप्रैल 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश राम वंदे नंदातुलम्मेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वंदे सुतं देवं कंसचामोक्षमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं सुंदर मुखार विंद नेत्र कृष्णात्म किमपि तत्त्व न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु सर कमाए भ्यो नम मातव्यो नम सदे भ्यो नमो नम नारायण नारायण नारायण नारायण। तुमको भाई सत्संग करते बहुत वर्ष हुए और परमात्मा की प्राप्ति करना है, केवल कहना सुनना काम नहीं है, प्राप्त करना है। भाई लोगों को बहनों को कुछ कमर कसकर तैयार करना चाहिए। सुबह बात बताई उस बात को ध्यान दो, हमारा कुछ भी नहीं है। आप आज मरते हो, आपके साथ में क्या जाता है यह सोचो। सब विचार करो, आज मर जाते हो तो आपके साथ क्या जाएगा, क्या धन जाएगा, साथ में घर जाएगा, जमीन जाएगी, इपरा जाएंगे, साथ में जाएंगे, तो अपनी कोई चीज है नहीं, कोई अपनी मानी है, अपने साथ में रहेगी नहीं, रहेगी नहीं, रहेगी नहीं। इस बात से सब साथ आ जाओ, अपनी चीज नहीं है, अनंत ब्रह्मांड में नहीं है, घर में नहीं है, शरीर में नहीं है, शरीर में कोई चीज अपनी नहीं है, सब प्रकृति का है। अपने एक परमात्मा है, परमात्मा अपने है, दूसरे अपनी मत मानो, अपनी है नहीं, झूठे प्रयास से अपने माने है, अपने है नहीं। इस वजह से सच्चे जैसे क्या करो, अपनी चीज नहीं है। खाते सोई उबरियो दियो सोई साथ, खाते सोई उबरियो और दियो सोई साथ, दशमन धर पड़ा दिया माल बिगड़े हाथ, बाद लोग हाथ में आ जाएगा। खाई नहीं खाए नहीं और दान दियो साथ उतरेगा, यहाँ हुआ कोई काम नहीं हो, लाखों करोड़ों अरबों रुपये हो तुम जितनी काम नहीं आएगा, अपनी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। मैं पड़ता है मेरी है, शरीर यही छोड़ देता है, शरीर को भी यही छोड़ जाता है। लोग माया चाहे गड़े चाहे धन प्रवाहित करे चाहे ठगा कुछ गाय, शरीर यही रहता है, अपनी नहीं है। ये विचार आप मन में विचार करो, सोचो आपकी चीज क्या है, शिवाय भगवान ही अपना कोई नहीं है, कोई नहीं साथ में रहने वाला है, माँ बाप भाई कुटुंबी मित्र स्नेही परिवार वाले कोई साथ में सब किनारे हो जाएंगे, कोई साथ भगवान साथ है। प्राण चले तो प्रभु पुल हुई है जैसे बादल बीते चलना कर बारिश दिन बीते जाते भगवान से नहीं कोई साथ लेना नहीं है, अपना है ही नहीं साथ करना है। अपनी चीज नहीं है ये बात पक्की है, इन्हें प्रश्न करो आपके शंका हो उसमें करो, कोई चीज अपनी नहीं है, सब छूट जाएगी, शरीर भी छूट जाएगा, शरीर भी मन बुद्धि इंद्रिया ये सब प्रगति में है, अपनी चीज नहीं है। अब मैं क्यों भगवान है, अब ध्यान दिया नहीं और ध्यान दो, ध्यान करो सिवाय परमात्मा के और अपना क्या है बताओ, सब बोलो बोलो, जिसके मन में जो हो शंका करो और नहीं, अपनी चीज क्या है, अपनी चीज अपनी क्या है, सच्चे हृदय से मानव में अपनी नहीं है, सब छूट जाए दुनिया अनुभव से द्वार जना शमशान देह स्थिताया पर लोग मारे धर्मानुभव गच्छत जीव एक दंडो तिजोरियों में बैंकों में नौकरों में रहेगा, पशु अपने में सिंह बंदे रहेंगे, कहीं कहीं दरवाजे तक उसी रहेगी, संत संत संबंधी वर्षों तक रहेंगे, शरीर चिता तक रहेगा, अगर बैमानू होगा सत जीव एक बार जीव जाएगा, शायद अपनी कोई चीज है नहीं है, सच्ची बात है पक्का है, दैनिक विचार कर लो अपनी चीज नहीं है, अस्तम में वस्तम में बारियों में बल बल्लू में खतरों में कुर्बान अहंकार प्रभु अंतिम प्रसाद कोई नहीं है, है नहीं मेरा कोई नहीं है, अपनी चीज है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, क्षमा करो आप क्षमा करो बोलो, अपनी है ही नहीं, नाम शरीर शरीर समय बर्बाद करते हो मना है वेरी मान करके, अपनी चीज कोई नहीं है तो अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं चाहिए वो बात है, अपना शरीर हो तो रोटी चाहिए, जल भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, अपना है ही नहीं कुछ, अपना कुछ नहीं चाहिए, अपना कुछ नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, दो बात याद करो याद, अपनी कोई चीज नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, हमारे केवल भगवान है, भगवान हमारे हैं, मंगलवार सो जीव लोगे जीव भूत स्नान अनाधिकार से जीव ही परमात्मा लाल से परमात्मा अपने हैं, अपना कुछ नहीं है, सब छूट जाएगी एकदम, जनकार मान करते हो धन संपत्ति वैभव सब छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, शरीर भी और तुम क्या है। आज मान लो इस बात को, नहीं मानो शंका करो, कष्ट करो, अपनी चीज नहीं है। इनसे काम कर लो, कर लो जल्दी, क्या पता है कब ध्यान चला जाए। अब आप कर सकते हो, भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, भगवान के अर्पण कर सकते हो, यद करोषि यदस्नाशी यदोषी दास यद तपस्वी कौन दे तत्कुरुष मदर परम, भगवान अर्पण करो। मौका है, ऐसा मौका बार बार मिलेगा नहीं, जाना पड़ेगा, जरूर जरूर जरूर जरूर पड़ेगा, एक दिन भी रह नहीं सकते। हजारों रूपये कमाए, एक कोई शास्त्र लगे नहीं, शास्त्र में भगवान का भजन है, भगवान को याद करो, वो अपना है, सिवाय भगवान को कोई अपनी चीज नहीं है, अपनी कोई है नहीं। आना जाए कपड़ा मकान बस निर्वाह मात्र, जितना भोग हुआ भोजन कर लिया, प्यास लगे जो के लिए बस, ये भी न मिले तो कोई परवाह नहीं। सुबह बताई ये बात कि ये नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो मर जाओगे, अन्न खाते खाते मर जाओ, पानी पीते पीते मर जाओगे, तो न मिले तो नहीं सही भी मर जाओ, नई बात कुछ होगी नहीं, इनके रहते हुए खा पी कर मरोगे, कपड़े उठ कर मरोगे, मकान रहते हुए मरोगे, तो नहीं सही है, नहीं है पहले मर जा, नया घाटा कुछ नहीं हुआ, नया कोई घाटा नहीं है, मना जरूर पड़ेगा। ये मृत्यु लोग है, मृत्यु लोग यहाँ रहने वाले सब मरने वाले रहते, सिर्फ मरने मरने वाले ही आए इकट्ठे होते इस लोक में, मृत्यु लोग है, मरने वाले लोग है, सब मरने वाले मरने वाले रहते, बिना मरा कोई रहता ही नहीं, भगवान भी आते हैं तो हजम नहीं रहते, तुम भी हजम नहीं रहते, इन लोगों की मर्दा दर्शन नहीं करना है, कोई अपना नहीं, इतने आदमी बैठे हो शंका करो, कोई चीज अपनी है नहीं, अपने रह कैसे अपनी चीज है नहीं, ये मिली है मिली, बिछड़ने वाली है, बिल्ली और बिछड़ती है, बिल्ली बिछड़ती है, मिलती और बिछड़ती है, वो अपनी चीज नहीं होती, नियम है पक्का, नियम है पक्का, अपनी नहीं। संकल्प नहीं करते बोलो, अपने कुछ नहीं चाहिए, हमारे एक भगवान, मेरी कुछ चीज नहीं है, मेरे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो गड़बड़ गोपाल दूसरा न कोई, मैं तो गड़बड़ गोपाल, ये सच्ची बात है, सच्ची बात, अपनी चीज कोई नहीं है, अपनी कोई नहीं है, जन्मे नंग धर्म जन्मे नंग, दादा विश्वास में था नहीं, जाओ तो सही भी या छोड़ जाओगे, देखो तो सबको नमस्कार करो, सबको याद करो, सब परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा है, परमात्मा बने हुए हैं, परमात्मा ही है, परमात्मा ही है, सुशांत है, भगवान ही बने, भगवान बने, संसार रूप से मेरी चीज कोई नहीं है, परमात्मा का रूप है, मेरे साथ कोई चलने वाली नहीं है, मर्यादा न लो, मर्यादा त्याग कर मत चलो। ब्रह्म स्वरूप है, सब देखो भगवान है, भगवान है, भगवान है, अनेक रूप से भगवान है, मेरी चीज नहीं है, मेरा अभिमान मत करो, ब्रह्म स्वरूप है, मेरा सुनो सुनो, भगवान सब है, सब रूप से भगवान बने हैं, अपनी चीज नहीं है। कबीर फकीर बैल भैंस पनीर भैंस चिटारे कटोरे सब भगवान बने, एक भगवान बने और कोई अपना नहीं है। जितने चीजें सब भगवत स्वरूप है, भगवान का स्वरूप बना हुआ है, भगवान को देखो, भगवान को देखो, एक भगवान को देखो, सब चीजों में भगवान है, सब चीजें भगवान बने हुए, सब विषय भगवान बने हुए। सुनो मारो प्यारो प्रगट्यो है आय जगत में, तरस रहो जी तरस रहो, मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में, तरस ओ तो अगणित रूप बनाय जगत में, तरस रहो जी तरस रहो, ओ तो अगणित रूप बनाय मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में, दरस रहो जी दरस रहो, मारो प्यार आपई छोरा छोरी बन गयो, आपई सीरो पूरी कचोरी बन गयो, पापड़ फली मंगोरी बन गयो, पापड़ थाली गिलास कठोरी बन गयो, थाली गिलास कठोरी, ओ तो आपई भोग लगाय जगत में, तरस रहो जी तरस रहो, ओ तो आपई भोग लगाय मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में, तरस रहो जी तरस रहो, मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत तो अगणित रूप बनाय जगत में, दर्श रहो जी दर्श रहो, तो अगणित रूप बनाय, आप नदी और नाडी बन गयो, आप नदी और गाय भैंस और पाड़ी बन गयो, गाय आप बैल और गाड़ी बन गयो, आप आप ही रहो चलाय जगत में, तरस रहो जी तरस रहो, ओ तो आप ही रहो चलाय जगत तरस रहो, मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में, तरस रहो जी तरस रहो, मारो प्यारो तो अगणित रूप रूप बनाए जगत में तरस रहो जी तरस रहो ओ तो अगंत आप ही नाचे आप ही गावे आप ही आप मजीरा ढोल बजावे आप ही आप ही अपनो मरम जनावे आप ही आप ही सुने सुनाय जगत में तरस रहो जी तरस रहो ओ तो आप ही सुने सुनाय जगत में ओ मार प्यारो प्रगटो आए जगत में तरस रहो जी तरस रहो मार प्यारो तो अगणित रूप बनाए जगत में तरस रहो जी तरस रहो ओ तो अगणित रूप आप बाप दादा जी बन गयो आप बाप दादा जी आप बूढ़िया माँ जी बन गयो आप आप ही बहन भुआ जी बन गयो आप और कठे सुलाय जगत में तरस रहो जी तरस रहो ओ तो और कठे सुलाय जगत तरस रहो मारो प्यारो प्रगट्यो आय जगत में तरस रहो जी तरस रहो मारो प्यारो अगणित रूप बनाय जगत में तरस रहो जी तरस रहो ओ तो अगणित आप गुरु जी आप ही चेलो आप गुरु जी आप ही न्यारो आप ही भेड़ो आप ही बन गयो सब कुछ आप अकेलो बन गयो आप ही आप लखाए जगत में तरस रहो जी तरस रहो ओ तो आप ही आप लखाए जगत मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में तरस रहो जी तरस रहो मारो प्यारो प्रगट्यो अगणित रूप बनाय जगत में तरस रहो जी तरस रहो अगणित रूप बनाय तरस रहो मारो प्यारो प्रगट्यो आए जगत में तरस रहो जी तरस रहो मारो प्यारो देखो अपनी कोशिश नहीं है भगवान है तरह तरह से रूप से अनेक रूप से भगवान है वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सबको वासुदेव भगवान ही बने हुए हैं और मर्यादा है सब सब मर्यादा में चल रहा कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, सब मर्यादा है, कोई जल है, कोई चेतन है, कोई स्थावर है, कोई जंगम है, अपनी अपनी मर्यादा में चल रहा है। भगवत है मर्यादा में है, मतलब भगवत भी मर्यादा में है, ये भी मर्यादा में है, बुध कौन से ना भाई खुद ही खुदी बनी खुदी अपने मैं से संसार बनाया एक मोक्ष एक बहुत रूप बहुत रूप आप हो गए भगवान है भगवान है भगवान है भगवान भगत कहता है महाराज आप मर्यादा में चलो मर्यादा में चलो तो फिर मैं आपको फूल चलाऊ आपको भोजन कराऊ सब कहू मर्यादा पूछ उठा दे भाई नाथ थन कैयारी जाऊं जी श्याम थन कैयारी जाऊं जी थे जैसा भेष बनाओ वैसो सब चढ़ाओ जी जैसा भेष बनाओ वैसा सब चढ़ाऊ जी नाथ थन कैयारी जाऊं ओ श्याम थन कैयारी जैसा भेष बनाओ वैसा सब चढ़ाऊ जी साधु ब्राह्मण बन कर आओ शीस नवाऊ जी साधु ब्राह्मण बन कर आओ शीस चोर रूप सो आओ तो डंडा लगवाऊ जी आओ तो डंडा लगवाऊ जी नाथ थन कैयारी जाऊं जी श्याम थन कैयारी जैसा वो सब बनाओ वैसा उस सब चढ़ाऊ जी के जैसा वे सब महापुरुष बन आओ तो मैं उत्सव मनाऊ जी महापुरुष बन आओ तो मैं उत्सव पाखंडी बन आओ तो मैं मुहन लगाऊ जी बन आओ तो मैं मुहन लगाऊ जी नाथ थन कैयारी जाऊं जी श्याम थन कैयारी जाऊं जैसा वेश बनाओ वैसा उस सब चढ़ाऊ जी साधक बन आओ सत्संग की बात चलाऊं जी साधक बन आओ सत्संग की बात चलाऊं जी भोगी बन कर आओ तो मैं पिंड छुटाऊं जी बन कर आओ तो मैं पिंड छुटाऊ जी नाथ थन कैयारी जाऊ जी श्याम थन कैयारी जैसा भेष बनाओ वैसा उस सब चढ़ाऊ जी श्याम थन कैयारी जाऊ जी उधारो तो मैं डर तो भग जाऊंगी, उग्र रूप धारो तो मैं डर तो भग जाऊंगी, यदि माँ बन कर आओ तो गोदी मैं चढ़ जाऊंगी, बन कर आओ तो गोदी मैं बढ़ जाऊंगी, नाथ थन कैया जाऊंगी, श्याम थन कैयाऊंगी, थे जैसा वेश बनाओ वैसा उस पर चढ़ाऊंगी, बालक बन आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊंगी, बालक बन आओ तो गीता पाठ पढ़ाऊंगी, झूठा बोलो कयो न मानो भर धमकाऊंगी, बोलो कयो न मानो भर धमकाऊंगी, नाथ थन कैया जाऊंगी, श्याम थन कैया जाऊंगी, जैसा वेश बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी, कारीगर बन आओ थासो काज कराऊंगी, कारीगर आओ खट कर चोखो काम करो बकशीस गिराऊंगी, खट कर चोखो काम कर बकशीस गिराऊंगी, नाथ थन कैया जाऊंगी, श्याम थन कैया जाऊंगी, जैसा वेश बनाओ वैसा उस पर चढ़ाऊंगी, बहन भाणजी बन कर आओ चिर उधाऊंगी, बहन भाणजी बन कर आओ पूर्ण पावलो दे कर थारो नेग चुकाऊंगी, पूर्ण पावलो दे कर थारो नेग चुकाऊंगी, नाथ थन कैया जाऊं, श्याम थन कैया जैसा बन बनाओ वैसा पुष्प चढ़ाऊंगी, वैसा बनाओ कुकर बन आओ चौके में डांग दिखाऊंगी, कुकर बन आओ चौके में जी घर के बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी, घर के बाहर काढ़ू रोटी घाल जिमाऊं जी, नाथ थन कैया जाऊं जी, श्याम थन कैया जैसा वेश बनाओ वैसा उसब चढ़ाऊंगी, अलग अलग बर्ताव करो मन मन हर साऊंगी, अलग अलग बर्ताव करो मन मन श्री सब रूपा में थारा ही मैं दर्शन पाऊं जी, सब रूपा में थारा ही मैं दर्शन पाऊं जी, नाथ फन तैयारी जाऊं जी, श्याम फन तैयार थे, जैसा वेश बनाओ वैसा उसब चढ़ाऊंगी, जैसा वेश बनाओ वैसा उसब चढ़ाऊंगी। वासुदेव सर्वम सब कुछ वासुदेव है, जैसा रूप बनाओ वैसा खोज रहा, आप नहीं देखो सब में ऐसी कृपा करो सब में आपको देखो, वहां पे कुत्ते बन गए हो रोजे में हो तो डांग नहीं हो गए क्या देखो, अरे माया था ना जी मैं उसको भी रोटी देखो मर्यादा को मर्यादा मर्यादा महाराज मर्यादा में चलो मर्यादा चलो तो लाठी देखो मर्यादा में तो बड़े सारे रोटी जीवा हूँ, जैसा रूप धरो वैसा फूल सजाओ पुष्प सजाओ वैसा फूल सजाओ, जो शक्ति की पूजा करे तो लाल पुष्प है कपड़ों में लाल कर दो लाल, जैसा ठाकुर जी वैसा ही रूप वैसी पूजा, जैसा देव वैसे ही पूजा ऐसे फूल सजाओ, कैसे और कैसे नहीं जाऊंगा आपको राजी कैसे हो गए, बस मर्यादा के अनुसार तुम काम करो भगवान के मर्यादी करो, बार बार भी मैं थोड़ा नहीं सीखो फोन पाव लो दे करके तुम महाराज बार बार जी बन गया आप बार बन गया बाल जी बन गया मेरी सेवा करो, जो बनाओ तेरे भूल जाओ आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो, मेरा नहीं है तब ये बात सिद्ध होगी, मेरा तेरा करोगे तो ये बात सिद्ध नहीं होगी, मेरा तीन आप आई हो हे नाथ आप हे प्रभु आप, ये साक्षात भी हो जाए क्योंकि एक परमात्मा ही बने मूल में परमात्मा ही बने, भगवान ने संसार बनाया तो कहीं से कोई भल्टी नहीं मंगाई कोई चीज मंगाई नहीं, आप ही एक और वो एक में बहुत भी बुझाओ तो आप ही अन्य रूप से हुए, एक बुढ़िया बाजी भी आग बढ़ गया छोटा सूर्य भी आग बढ़ गया सभी आप बन गया, वैसे मैं भूल चुका हूँ आप जिस रूप से आओ उस रूप से आप मर्यादा में चलो बना है, कैसी बहुत ही बात है वासुदेव सर्वम आप हो आप हो आप हो आओ, संसार में आप ही पड़ गए अनेक रूप से आप ही बड़े वहां पे अनेक रूप से आप ही, मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं है मेरे कुछ नहीं चाहिए मेरा कुछ नहीं है, ये होने से ये बात अनुभव आएगी ऐसा परमात्मा है, मेरा कुछ नहीं है मेरा कुछ नहीं चाहिए तब समझ आएगी, नहीं तो हंसो राजी हो जाओ बात समझ नहीं आओगी, मेरा कुछ नहीं है आप ही आप हो हे नाथ आप सब बनोगे, आप सत्संग बन गए श्रोता बन गए वक्ता बन गए आप ही बन रहे आप ही बड़े सुंदर बन रहे आपके सिवाय कोई है नहीं, मत्तु परतरम नान्यत किंचित अस्ति संजया अनित नास्ति अनित है ही नहीं है मैं हूँ ये समझ में तभी आवेगी मेरा कुछ नहीं है तुम समझ लोगे मेरा और तेरा करोगे तो बात समझ में नहीं आवेगी मेरा तेरा छोड़ दोगे तो बात समझ में आ जाएगी अकल में आ जाएगी आप ही हो आप ही अनेक दूसरे में आप उसी रूप से पूजा करूंगा जैसा रूप धारण करो वैसे पढ़ते रहो वैसे कूदते रहो कृपा करो जिस रूप से आओ वैसे आप कहते हैं कि अपना कुछ नहीं है ये बात समझ में आने पर भी व्यवहार में टिकती नहीं है हमारे टिकती नहीं है तभी तो कहते हैं ठीक है वो कहते क्यों आप अगर समझ जाती तो हम कहते क्यों आए आप लोग ठीक होती तो यही आते रहते हमारे तो करनी पड़ती है ठीक है करनी पड़ती आप मेरे बात बैठ जाती तो करनी जरूरत नहीं थी मेरा तेरा आपने बैठा हुआ है शुरू शुरू फिर बैठ जाएगी मेरा तेरा होते हुए नहीं बैठेगी मेरा तेरा छोड़ दो बैठ जाएगी छोड़ बैठेगा आपको विश्वास न हो तो मेरा पर छोड़ बैठेगा ठीक है मेरा पर छोड़ो मेरे नहीं बैठेगी सब भगवान घर बस है मेरा धन है मेरा घर है मेरा कुटुंब है मेरे कुटुंबी है नहीं बैठेगी मेरा अपना छोड़ दो ठीक बैठ जाएगी अस्त बैठ जाएगी एकदम बैठ जाएगी ये मैं अपना छोड़ दो देखो मेरी परीक्षा करो मेरी परीक्षा कर दो मैं झूठ बोलता है सच बोलता है मैं अपना बिल्कुल छोड़ दो फिर राम आओ तो पचास मेरे को कहा मैंने मेरा पना छोड़ दिया राजदेव छोड़ दिया कोई राग है मेरा द्वेष है छोड़ दिया असमझ नहीं आई तो मेरे को मैं तो समझ आ जाएगी ऐसा फायदा होगा नुकसान होगा नहीं एक रत्ती मात्र का नुकसान नहीं होगा एक तीन लीटर नुकसान नहीं होगा अब फायदा होगा फायदा होगा फायदा होगा फायदा मेरा पड़ा छोड़ करके सब भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है एक बूढ़ी अम्मा जी बन गया है एक छोटा सूर्य बन गया है आप बन जाओ आप नाथ आप मेरा पड़ा छोटा बोते समझ में आ जाएगी एक मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा आनंद मस्ती आ जाएगी न्याय हो जाओगे न्याय संदेह नहीं है इसमें कर लो क्या बात है अपना अपना मैं अपना अपना छोड़ कर देखो पक्षपात कर रखो भगवान है ठाकुर जी है ठाकुर जी राम पहले प्रगति हो आए नाना रूप बना कर दिया भगवान बन दिया हमारे ऊपर बेटे ऊपर भगवान है मेरा पड़ा छोड़ कर देखो भगवान दिखेगा साक्षात परमात्मा स्वयं अनेक रूप धारण किए अनेक रूपों में तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है सब में तू ही है तेरी लीला है तेरा चरित्र है संपूर्ण संसार में एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही एक ही है अनेक रूप से तरह तरह के रूप धारण करे एक ही परमात्मा ये साधन है बहुत बढ़िया बढ़िया साधन है। साधन करना वो साधन है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। फिर कब करोगे? अब अगर नहीं करोगे तो कब करोगे? अभी मौका है। सब भगवान, सब परमात्मा है, सब परमात्मा है। भगवान साक्षात स्वयं है, आज आया है, हमारे भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, मेरे परमात्मा है, मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा, मेरे परमात्मा है, मेरे परमात्मा है। थोड़ा समय अब कीर्तन कर दो, भगवान नाम कीर्तन करो, उस समय थोड़ा आ गया।